Take Your Praise, piosenka, która pojawiła się w jednej z pierwszych moich środowych audycji Trójka Budzi, i tak pomyślałam, że dziś zrobię taką małą, trochę sentymentalną podróż i rozpocznę właśnie tym utworem. Dzień dobry Państwu, niektórym pewnie jeszcze dobry wieczór. Zapraszam na dwugodzinne budzenie. Dzisiaj jak w każdą środę funkiem i soulem, ale też z dość dużą dawką rapu. Jakoś tak się złożyło, że dzisiaj ten rap się planuje rozgościć w audycji. Ja się nazywam Justyna Grabarz, audycję realizuje Ewa Wichrowska i spędzimy z Państwem czas do godziny szóstej. No to niech ten zapowiedziany rap się pojawi. Oczywiście w towarzystwie świetnego, funkowego groove'u. Say, ain't gonna make it better. De La Soul i Snoop Dogg specjalnie na to dzisiejsze, nieco bardziej rapowe budzenie. Oczywiście, jak to standardowo bywa, witam wszystkich słuchających i zachęcam do pisania maili i wiadomości smsowych justyna.grabasz@polskieradio.pl i numer sms 7133. Parę osób już mi się melduje. Jest jak zawsze Nikifor, dziś spod zawianych śniegiem i mroźnych pieklisk. I gorąco pozdrawia. Jest też pani Maria, pan Michał z Warszawy, ale chciałabym, żeby ta lista obecności była jeszcze dłuższa. Także jeśli mają państwo ochotę i chcą się czymś podzielić, jakąś informacją, to ja oczywiście czekam. Halo! Halo! Halo! Halo! Halo! Że potrafię, prawie potrafię, cały schować się w rękawie, biorę udział w zabawie, a więc czy wygrywam bla plażowy latawiec dla ludzi nastykowanych obywatelu, nie wygrywam, szkoda, bo popuszczałbym go sobie na hello. Jakie to szczęście, że dzwonię termitolofonem w zupełnie innym celu. No tuż od lat kłóci mnie pokusa, a dziś nareszcie omega zakładam koło przyjaciół z czyni biegów czerwonego Ikarosa. Dosz do perła z lamusa, pokolenie ogniwo spoiwo, dziwo chodzi do dziś i budzi ludzi po dziś, gdy legodzin ile co dzień urodzi. Realizator jazdy kikutem po kabinie budzi godzin w Poznaniu, Krakowie, Szczecinie, Wrocławiu, Warszawie, Łodzi. Niechaj kultowość się rodzi, rządzi. Animowana jak pacynka, biegowa skrzynka, gałka opada, trzymana na upalonych dźwiękach. Jedynka, nie chwyta jak blondynka, dwójka, miękko jak na kolanach, uwójka, trójka, o drugie bójka, bo trójka coś nie wskakuje za kujka. Za to czwórka, choć ma naturę turka, chodzi jak fotokomórka, tyle że silnik już tyle nie wyfurka. Bonding. Halo, halo. Kanał audytywny i skrzynia i karusa za nami. No to pora zerknąć na dzisiejszą kartkę z kalendarza. Dzisiaj 20 dzień stycznia, ale ten czas leci. Słońce w znaku koziorożca wzejdzie o 7.34, zajdzie o 16.01. Dzień będzie trwał 8 godzin i 27 minut. Imieniny obchodzą dzisiaj Fabian, Lucjan, Sebastian i Dobiegniew. No to panom życzę pogody ducha i codziennych radości. No i mamy jeszcze, proszę państwa, kilka świąt dzisiaj. Otóż obchodzimy dwa święta związane z jedzeniem, ponieważ mamy dzisiaj Dzień Miłośników Sera i Dzień Bigosu. Aż świnka cieknie. Poza tym obchodzimy Dzień Wiedzy o Pingwinach. No to może w związku z tym pytanie. Ile gatunków pingwina występuje na świecie? No jestem ciekawa, czy znają państwo odpowiedź. I feel my story is still untold, but I'll make my own happy ending. I guess I'd rather be alone than making do and mending. I think maybe I've outgrown this old town. I see you almost every day, and every time I turn around, our love is stuck on replay. Keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on. Murphy's Law, utwór z tegorocznej płyty Rosin Murphy, Rosin Machine. 23 minuty po godzinie czwartej, a ja mam dla Państwa kalendarium historyczne. I zaczynamy od roku 1775. Wtedy urodził się André Ampère, francuski fizyk i matematyk, twórca podstaw współczesnej elektrodynamiki. Sformułował tak zwane prawo Ampera oraz hipotezę o istocie magnetyzmu. Zaproponował utrzymujący się do dnia dzisiejszego podział nauki na elektryczność na dwa działy, elektrostatykę i elektrodynamikę. Od jego nazwiska jednostkę natężenia prądu elektrycznego nazywano Ampere. Ale to nie są jedyne urodziny dzisiaj. W 1930 roku urodził się Edwin Aldrin, bardziej znany jako Buzz Aldrin, amerykański astronauta. Był nawigatorem statku Apollo 11 i pilotem lądownika księżycowego podczas pierwszej wyprawy człowieka na Księżyc. Autor książek Powrót na Ziemię i Ludzie z Ziemi. A jak już mówimy o pierwszym człowieku na Księżycu i tych pierwszych razach, to warto wspomnieć o roku 1895, kiedy to po raz pierwszy użyto promieni X w celach klinicznych. W Dartmouth w stanie New Hampshire zastosowano je do zbadania i złożenia złamanej ręki. Za odkrycie promieni X Röntgen otrzymał pierwszą nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki w 1901 roku. Wcześniej tego typu promieniowanie badali na przykład Nikola Tesla, William Crookes czy Thomas Edison. I przechodzimy do roku 1912 i dwóch dat ważnych w historii Warszawy. W 1912 roku otwarto ginekologiczno-położniczy szpital specjalistyczny Świętej Zofii w Warszawie. Początkowo miał 36 miejsc dla kobiet rodzących, z których pierwsza została przyjęta w dniu otwarcia placówki. W latach 30. XX wieku szpital rozbudowano do 86 łóżek. Przy placówce działała także Warszawska Miejska Szkoła Położnych. I ostatnia data w dzisiejszym kalendarium historycznym, również związana z Warszawą, rok 1971. Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Polski Zjednoczonej Partii Robotniczej podjęło decyzję o odbudowie stołecznego Zamku Królewskiego, który podczas II wojny światowej został całkowicie zniszczony. Odbudowa trwała niemal 15 lat. W 1984 roku zamek uroczyście otwarto, ale prace wykończeniowe trwały jeszcze kilka lat. Ostatecznym zwieńczeniem odbudowy było otwarcie w 2009 roku odtworzonych arkad Kubickiego. Skoro 71, to znaczy, że mamy już 50 lat od tego wydarzenia, od podobnej odbudowy, no to oby upiększał Warszawę jak najdłużej. Supernatural thing. Listen. In a planetary where I extraordinary love, I like the way you love. Oh, baby, you give me constant feed every time that I squeeze. Supernatural Thing Part 1 to za nami. 29 minut po godzinie 4, no właściwie w pół do 5. I czas na pogodę. Dzisiaj na północy i wschodzie zachmurzenie całkowite i duże z opadami deszczu, ze śniegiem i deszczu. Na północnym wschodzie i wschodzie także marznącego deszczu powodującego gołoleć. W Karpatach Wschodnich opady śniegu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i gdzieniegdzie słabymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna od zera na wschodzie do 5 stopni na zachodzie. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, w całym kraju porywisty, południowy i południowo-zachodni, a w górach zamiecie śnieżne. Zasnęło w niej melodii sto, więc grosikiem swym je. je zbudź. O boogie loogie, boogie loogie, cha cha cha, czarodziejska szafa gra. Zagrajmy, bo w kieszeni ręka odnalazła dno. Do grającej szafy grosik wrzuć jeden malusieńki grosz, bo zasnęło w nim melodisto, więc grosikiem swym je zbudź. O boogie loogie, boogie loogie, cha cha cha, czarodziejska szafa gra. Dość nietypowy motyw w audycji Trójka Budzi, w której prezentuje głównie funk i soul. Do grającej szafy grosik wrzuć i niedawno zmarła wspaniała Maria Koterbska, swingowa królowa, chyba tak bez obaw mogę ją nazwać, która nie bała się łamania schematów. Jedna z najpopularniejszych piosenkarek lat 50. i 60. i legenda polskiej piosenki. Dostałam wiadomość od pani Weroniki, która pisze: jestem, słucham, zjadam śniadanie i na rower do pracy z radiem na uszach. No ja jestem człowiekiem rowerowym, ale powiem szczerze, że w takim śniegu jeszcze się nie odważyłam jechać. One, two, three, and... Thank you. Kokoroko za nami i Carry Me Home. I dzięki temu weszliśmy w taki lekko jazzowy klimat i taki jazzujący nastrój jeszcze nam przez chwilę potowarzyszy, bo ja mam dla Państwa nowości muzyczne, jak to zwykle po 4:30 bywa. I pierwsza z nich jest właśnie taka lekko jazzowa, trochę afrobeatowa, ale też z fantastycznym, funkowym groove'em. Utwór, który miał premierę 15 stycznia i jest zapowiedzią zbliżającej się płyty My People. No i ta zapowiedź, przyznam szczerze, naprawdę robi apetyt na więcej. Niezwykle energetyczne, taneczne My People i Cha Wa, zespół z Nowego Orleanu, tworzący muzykę, tak jak pewnie Państwo słyszeli, zakorzenioną w tradycji, ale też w dużej mierze będącą odzwierciedleniem tego, co współcześnie dzieje się w muzyce. Radość tworzenia i miłość do muzyki, to słychać tutaj bardzo wyraźnie. A kolejna nowość, którą mam dla Państwa, to już coś z Polski.

Forget I had to be anywhere at all. Goddamn, how the mighty will fall. They wanna see me gone, but I'm here in spite of it all. I never play alone. You can keep the fear and self-pity. I'd rather tell you who I am, really. This is not the wake-up call. I am no hotel operator. I don't owe nobody favors. I don't know how the fuck I've been around so long. Busy as an escalator in a crowded mall. It's like every year I realize my house too small. Get paid, upgrade, two cribs, new maids, more flights, few planes, live out my suitcase. Lose days like loose change. I swear my life is on Blu-ray. Welcome to doomsday. The world needs a hero and I am your Bruce Wayne. Kind of like Luke Cage. Well, you keep on running, we keep on pushing your buttons. There's no answer and you called twice. Nobody be at my house. I was at the studio all night. Last night I slept on the couch. I might wake up, do it all again. There's a world going crazy outside. But let's pretend that it's alright. We keep pretending that it's alright. I run around with open scissors. They taking pictures. I could lose my head to grow and stem. Gets only bigger. I put one foot in front of the other. I never said to waste your time with water and wine. I'm turning liquid to metal. Still the same dude that used to never be sure. When I was way more insecure than I feel better before. No. Umbrellas never could weather the storm. No sympathy for the devil. Too busy building a temple. I am looking beyond. Leaving them looking. Hot as the grill, I'm putting them on. When I be cooking, cooking. I keep on running if I have to. Medusa never turned me to a statue. No. I keep it moving, but keep it low. You can do your thing, shit to each their own. But you better do something. We keep on pushing your buttons. There's no answer and you call twice. Nobody be at my house. I was at the studio all night. Last night I slept on the couch. I might wake up, do it all again. There's a world going crazy outside. But let's pretend that it's alright. We keep pretending that it's alright. Gdyby żył wczoraj, obchodziłby 29. urodziny. Mac Miller i utwór Buttons. Pani Marta pisze, że właśnie podjęła nierówną walkę z kołdrą. Za każdym razem, kiedy próbuje się za niej wyłonić, ta z powrotem ją przyciąga. No, powiem szczerze, że ja też dzisiaj tę walkę odbywałam i łatwo nie było, więc rozumiem doskonale. No i jeżeli mają Państwo jakieś sposoby na skuteczną pobudkę, to oczywiście zachęcam do pisania. justyna.grabasz@polskieradio.pl. Chętnie też przeczytam wiadomości SMS-owe 71335. Już niedługo godzina piąta, ale zanim to jeszcze trochę muzyki. I am the black gold of the sun. Rotary Connection i I'm the Black Gold of the Sun. Słoneczna piosenka na rozpoczęcie dnia. Za kilka sekund godzina piąta. Zaczynamy drugą godzinę audycji Trójka Budzi. Ja się nazywam Justyna Grabasz i jeszcze do godziny szóstej Państwu potowarzyszę. Trójka Budzi.